A vy byste ho se mnou chtěla hledat do večera. Celá říčná. Škoda. Ve dvou se lépe hledá. Jenomže mě do nějakého troníčka, celkem vzato, vůbec nic není. Mně, celkem vzato, taky ne. Tak proč ho hledáte? Člověk věčně někoho hledá. Samota tíží. No nazdar. Vy jste sentimentální už v poledne. Co si necháte na večer? Nesmějte se mi. Jsem sirotek. A proto jste si natlouk cvoky do kalhot a hledáte troníčka. Ty kalhoty nejsou moje. Vypůjčil jsem si je. Od troníčka. Nemyslíte, že je to moje věc, od koho si vypůjčuju kalhoty? Samozřejmě. Vůbec se mi zdá, že se pletu do vašich záležitostí, aniž bych k tomu měla nějaký důvod. Sbohem. Hrdě pohodila svou kaštanovou kšticí a chtěla odejít. Neodcházejte, Alenko, zaprosil jsem. Kalhoty jsem si vypůjčil od Vyhnálka. Nějak to na ně zapůsobilo a zůstala. Pak jsme oba zjistili, že nás bolí nohy. Sedli jsme si do trávy a pokračovali v debatě. 5. Tak jsem se dozvěděl, že pan Houžvic je hudebním pedagogem a vyučuje hře na violu. Alena byla na svého otce nesmírně pyšná. Můj neboštík tatíček vyučoval na flétnu, řekl jsem. Já sám, bohužel, hraji pouze na okarínu a vozembouch. Alena byla nadšená, že jsme oba děti hudebních pedagogů a pravila, že se naši otcové jistě znali. Připustil jsem to. Vy máte dlouhé prsty, řekla mi potom, a to je nesporný znak hudebního talentu. Zdědil jste to asi po tatínkovi. Jak je možné, že vás hudebně nevzdělával? Zemřel, když mi byly 2 roky, odvětil jsem smutně. Chudáčku, politovala mě. A jak se to stalo? Tragické neštěstí. Letěl do Vídně na nějaký koncert a letadlo se zřítilo. Maminka se zařekla, že z dítěte nesmí být nikdy hudebník. Zabít se přece může i nehudebník. Ona to tak nebrala. A já přes veškerou lásku k hudbě jsem se nesměl na nic učit. Máte rád instrumentální koncerty? Šíleně. Ale ještě raději bych sám na něco hrál. Jaký nástroj byste si vybral? Violu. Ale to se náramně hodí. Zajásala. Tatínek vás bude jistě velmi rád učit. A už mě táhla zpátky k chatě pana Houžvice. 6. Našli jste troníčka. Přivítal nás pan Houžvic. To jméno je mně sice povědomé, ale nevím přesně, kam ho zařadit. To je pan Bedřich Ježák, tatí, představila mě Alena a chce se učit na violu. A podívejme se. Vykřikl Houžvic. Tak on mi troníček fušuje do řemesla. Teď si vzpomínám, že jsem před 15 lety 2 troníčky učil. Ten první skočil z nešťastné lásky pod parní válec, ale ten druhý, to by mohl být on. No, jistě, že je to on. Trvalo to děsně dlouho, než se Aleně podařilo vyložit mu situaci. Viděl jsem ve svém životě spoustu nechápavých dětků, ale tohle to byl vrchol. Avšak snášel jsem to trpělivě. Když konečně panu Houžvicovi došlo, že se chci učit u něho, zvážněl. Přijmu vás, mladý muži, ovšem jen tehdy, máte-li talent. Jsou pedagogové, kteří budou učit hudbě třeba Hyenu Skvrnitou, jen když jim to ponese peníze. Ale já mezi ně nepatřím. Z mých žáků vyrůstají jen dobří hudebníci. Pan Ježák talent určitě má, řekla Alena, protože jeho tatínek byl rovněž hudební pedagog a hrál na flétnu. Ježák, flétna. Zadumal se starý. Ale počkat. Samozřejmě. Byl to původem Polák a psal se Jezzak. Moc hodný chlapec to býval, jednou rozbil stavitelovi Tobiáškovi hlavu mísou s vlašským salátem. Ale vzal si nějakou herečku, ona ho podváděla a on si, chudák, otevřel žíly. Ale říkal jste přece. Obrátila se na mne Alena. Nechtěl jsem vrhat bláto na vlastní matku, pravil jsem dutým hlasem. Teď to víte všechno. Alena mi stiskla ruku a pan Houžvic nás pozval na kafe. 7. Vnitřek Houžvicovy chaty plně odpovídal našim požadavkům. Zatímco starý vařil kávu a Alena mlčela, dosud zřetelně dojata tím, co slyšela o naší rodině, mohl jsem si všechno pořádně prohlédnout. Zjistil jsem, že by tlupa lupičů mohla odtud poměrně snadno odnést. Radiopřijímač Tesla starší výroby. 2 ručníky lněné. 1 ubrus. 1 koberec značně prošlapaný. 1 dvouplotínkový vařič. Nezjištěné množství nádobí porcelánového a plechového. 1 popelník. Nezjištěné množství šatstva. 2 ručně vyšívané dečky. 1 budík. 1 kbelík s hadrem a smetákem. 1 kolo na koupání. A 2 páry trepek. Kromě toho je možné, že zásuvka u stolu není prázdná a ve skříni se mohou kromě předpokládaných věcí vyskytovat i jiné cennosti. Ale je možno vloupat se do chaty, ve které bydlí Miriam. Alespoň v duchu jsem ji tak stále nazýval. Prožíval jsem těžký vnitřní boj. Byl bych bezectný padouch, kdybych své vlastní zájmy kladl nad zájmy party, říkal jsem si, ale ještě větší a bezectnější padouch bych byl, kdybych oloupil Miriam a jejího starého otce. Sladíte hodně, pane Ježák? Otázal se pan Houžvic, nesoucí na podnose kávu. S hrůzou jsem si uvědomil, že známé pravé jméno. Ale v zápětí jsem se nesmírně zaradoval, protože to byl další důvod, pro který jsem nemohl vyloupit tuto žetu. Dvě kostky, řekl jsem. Cítil jsem, že v mém hlase se opět nachází patřičný klid a jistota a to jsem byl děsně rád, protože nervózní lupič není k ničemu, jak se konečně dočtete v každém pořádném krváku. Pak jsme pili kafe a pan Houžvic říkal, že mě teda vezme bez zkoušek, jelikož můj neboštík táta byl člověk nesmírně muzikální a navíc prý měl absolutní sluch. Tak jsem mu pěkně poděkoval, zapsal si do notýsku jeho pražskou adresu a potom už jsem musel vypadnout, poněvadž jsem tu přece jen neměl co dělat. Pan Houžvic mi potřásl rukou a řekl, že noty schánět nemusím. On prý má doma nějakou starou školu. Starou, ale dobrou. Alena se na mne usmála, rovněž mi podala ruku a řekla, naschledanou, naschledanou. Vykřikl jsem a byl jsem šíleně rád, že mi neřekla s Bohem. Kapitola 6. Odhazuji colty. 1. Sotva jsem opustil prostor N, padla na mne jakási tíha. Šoural jsem se na vymezené místo, kde mě měli očekávat Ferry s Jimem a hlavou se mi honily chmurné myšlenky. Cítil jsem, že se před svými kovboji dokonale schodím. Jak jim vysvětlím, že jsem za několik hodin pátrání nenalezl šatu vhodnou k vyloupení? Nebude to znamenat konec mého vůdcovského věhlasu. Nevrhne to na mou pověst s tím neschopnosti. V mizerné náladě jsem došel na vymezené místo. Chtěl jsem ze sebe začít soukat nějakou nejapnou výmluvu, ale zjistil jsem, že není komu. Vymezené místo zelo prázdnotou. Neukázněnci, zahartusil jsem. Člověk riskuje život v prostoru N a oni klidně opustí vymezené místo. Za trest jim nic neřeknu a je to. Posadil jsem se do trávy a čekal. 10 minut. Půl hodiny. Hodinu. Po Jimovi a Ferrym ani památky. Pojednou mi svitlo. Zvedl jsem se a vykročil známou vyšlapanou cestou k hospodě. Neplýtval jsem svými kroky marně. Hned u prvního stolu, těsně za dveřmi, seděli Jim a Ferry s nějakým vyčouhlým páskem, drželi se s ním okolo ramen a zpívali. My jsme kluci očkovaný satanem. My něco zastanem, bajo. Tomu cizímu páskoví jsem hádal tak 19 let, Jimovi a Ferrymu každému po 7 dvanáctkách. Krvavý byl je tady. Zajásal Ferry, sotva mě spatřil. Bille, tohle je Andy, moc prima parťák, všechno za nás táhne. Pojď se s námi napít. Andy s námi udělá chajdu, zablábolil Jim. My jsme ho potkali na vymezeném místě a on je senzační kámoš. Podíval jsem se ještě jednou na ty tulpasy, z kterých jsem hodlal vychovat neli výborné, tedy aspoň obstojné pistolníky. Změřil jsem si pohrdavě Andyho, kterému bych nesvěřil ani krádež švestek v obecním sadu a beze slova jsem vyšel z hospody. Ferry a Jim se za mnou vypotáceli a volali za mnou, abych se vrátil, ale mne to ani nenapadlo. Šel jsem pryč a bylo mi docela dobře. 2. Sedl jsem si u řeky a snil jsem. Samozřejmě v tom zase byla Alena. Jenže to snění už mělo jaksi konkrétnější obrysy. Řekl jsem si, že by stálo za to pověsit zločinný život na hřebík a státi se řádným občanem. Neboť z lupičství celkem vzato nic nekouká. Nejlepší by bylo, kdybych i hned po návratu domů hodil všechny roďáky do kamen. Nebo ne. Raději je prodám klukům. Rovněž prodám mexické kalhoty, širák a bundu. To všechno i s cvokama. Zastržený obnos, ke kterému ještě něco přidám, zakoupím violu. Mám dlouhé prsty, to je známka hudebního talentu. Jak dlouho se talentovaný člověk může učit hrát na violu? 5 roku, možná rok. A i kdyby 2, to se pořád dá vydržet. Až ze mne bude slavný violista, pověsím práci ve fabrice na hřebík. Budu hrát někde v divadle nebo v kavárně a lidi budou říkat, jak to pěkně stírám. Marcela se bude všude chlubit, jakého má slavného bratra, ale já jí řeknu, aby držela zobák, protože se o to nijak nepřičinila. Našetřím si fůru peněz, koupím si Volgu nebo 603 a pojedu k Houžvicovům. Nemám vás ještě čemu učit, mistře, řekne mi pan Houžvic. To, co umím já, umíte i vy a mnohem víc. Nepřišel jsem pro hudební lekci, odvětím. Jdu vás požádat o ruku slečny Aleny. Starý pán bude dojat. Máš ho ráda, Alenko? Zeptá se chvějícím se hlasem. Mám, tatínku, šeptne Alena, načež si padneme do náruče. Buďte tedy oba šťastní, řekne pan Houžvic. Bydlet můžete u nás, neboť máme veliký byt a já už se na stará kolena uskrovním. To budu moc rád, protože u nás toho prostoru moc není a kromě toho tatínek s maminkou jsou pořád v sobě. A to vůbec nemluvím o Marcele, která k nám chce přivést bořivoje králíčka. Jako kdyby si nemohla najít nějakého šamstra s bytem. A pak budeme žít s Alenkou moc šťastně dlouhá léta. Jenom ještě nevím, jak jí takticky sdělím, že můj táta nikdy neuměl na flétnu ani písknout a že ho v životě ani nenapadlo otevřít si žíly, poněvadž na to se má ještě moc rád. A taky bude těžké jí vysvětlit, že moje matka nežije s pustlým, zhýralým životem, protože na to nemá ani pomyšlení a balí čajové pečivo. Alenka se bude patrně zpočátku zlobit, že se mi obelhal, ale když jí vysvětlím, jakou zásluhu má na tom, že se z nebezpečného zločince stal význačný violista, jistě mi odpustí. A já ji za to nikdy nebudu podvádět s odbarvenými blondýnami, čímž dokážu klukům, že nejsem po tátovi. Kromě toho budu utírat nádobí, nosit prádlo na mandl a vykonávat různé domácí práce, což marně žádá maminka na tatínkovi. Moc pěkně se mi snilo, ale slunce mi začalo připalovat kůži na zádech a tak jsem si řekl, že další snění odložím na večer a ponořil jsem se do sázavských peřejí. 3. Nebylo to špatné odpoledne. Chvíli ve vodě, chvíli na břehu mezi spoustou opalujících se lidí, moc pěkně to utíkalo. Ale pak nějaký pán začal z ničeho nic křičet, že se mu ztratily hodinky, které měl schovány v mokasínech. Načež ostatní koupající okamžitě začali zjišťovat, co se ztratilo jim. Chyběly ještě jedny hodinky a peněženka. Já jsem klidně zůstal ve vodě, protože jsem v kapsách neměl nic, co by stálo za ukradení. Ale pak jsem přece jenom vylezl, protože mě zajímalo, o čem poškození občané diskutují. Maléry s temperamentní výměnou názorů mám totiž děsně rád. Syčáci! Křičel pán, oloupený o hodinky. Měl husté šedivé vlasy a poměrně mladý obličej. Takže jsem si nebyl jist, jestli nezešedivěl až při zjištění ztráty. Byly to pravé švýcarské. Omega! Ať byly, jaký byly, řekl jsem, jsou pryč. Oloupený šedivec mi jediným pohledem dal najevo, že kdyby měl v druhém mokasínu kuchyňský nůž, nerozpakoval by se vbodnout mi jej mezi lopatky. Také ostatní jsem značně popudil. To není žádná legrace, mladíku, pištěla tučná dáma v lastexových plavkách. To se ví. Přidali se další a začali zloupeže vinit narušenou mládež. Udělali to nějací chuligáni. Ti, co se tu potloukají pobytí cvokama. Nikdo jiný by to přece neudělal. Začal jsem mít strach, aby mě někdo neoznačil jako pachatele a řekl jsem si, že učiním nejlépe, když nenápadně změním místo pobytu. Nebudu se ovšem do svého zkompromitovaného oděvu oblékat tady, ale popadnu ho do náruče a zmizím. Nelze však do náruče popadnout něco, co není. A jediný cvičený pohled na zválenou trávu mi sdělil, že můj nádherný oděv, pobytý cvočky, již nespeněžím, neboť se stal majetkem toho, kdo odnesl dvoje hodinky a peněženku. 4. Přestože jsem nezešedivěl jako pán, postrádající omegy, upadl jsem do ponuré nálady. Přijet na Sázavu loupit a octnout se na jejím břehu oloupen o všecko, toliko v krepsilonových plavkách, to není radostná bilance pro pistolníka mého formátu. Když už mi ten uličník sebral oděv, měl mi tu nechat alespoň zpáteční lístek na vlak. Nezbývalo nic jiného, než se vydat zpátky do hospody a požádat jima a Ferryho o pomoc. Skřípal jsem zuby, když jsem si představil kluky, jakou budou mít radost z toho, že se krvavý byl vrací pokořen. A což teprve ten pásek Andy, ale byl jsem toho ušetřen. U stolu za dveřmi seděl knírkatý řidič ČSAD. V jedné ruce přijímal půl litr a druhou vztahoval po ženě neurčitého stáří, avšak ohnivě zrzavých vlasů. Jelikož mi nic není do milostných pletek řidičů ČSAD, nevěnoval jsem jim déle pozornost, ale bedlivě jsem se rozhlížel po výčepu, nespatřím-li Ferryho s jimem. Nespatřil jsem je, zdrcen jsem vyšel z hospody. Slunce už tolik nepálilo a já jsem si náhle uvědomil, že by se snesla košile. A opravdu nevím, jak se to mohlo stát, jestli tou zimou nebo čím, ale najednou mě obestřel takový smutek nebo co. Zdálo se mi, že je celý svět proti mně, že mi všichni ubližujou a že by bylo nejlepší otevřít si žíly jako ten flétnista jezdzak. No a pak už mi dočista povolili nervy a rozbrečel jsem se jako želva. 5. Měl jsem kliku, že mě nikdo neviděl. Vulící krvavý byl, to by byla pastva pro oči. Ale já jsem se brzy vzchopil a řekl jsem si, že když jsou všichni na mne psi, takže já budu taky pes. Jenomže jsem nevěděl, jak to udělat, protože jakoby s těmi cvoky ze mne spadla i veškerá odvaha. Třásl jsem se zimou a uvědomoval jsem si, že se budu třást ještě víc, protože večery jsou přece jen chladné, s čímž se nedá asi při nejlepší vůli nic dělat. A tak jsem se rozhodl alespoň chodit, neboť chůze člověka zahřeje. Šel jsem, jak se to říká v pohádkách, kam mě nohy nesly a ani jsem si neuvědomil, že opět mě procházím územím N. A tak jsem se opět ocitl před chatou pana Houžvice. Přešlapoval jsem přede dveřmi, nemaje odvahu zaklepat. Rozhodl jsem se zkusit to hypnózou. Svraštil jsem čelo a usilovně zíraje do okna jsem šeptal. Aleno, vyjdi před chetu. Ty musíš vyjít ven, Aleno. Ty se vzpíráš, ale něco tě nutí poslechnout, zvedáš se ze židle a jdeš. Rozumíš, Aleno. Jdeš ke mně, tak jsem šeptal asi čtvrt hodiny, ale bez výsledku. Pouze na těle mi naskočila husí kůže a do krku mě začaly štípat komáři. Už jsem se chtěl znova rozbrečet, když se otevřely dveře a v nich se objevil pan Houžvic s kbelíkem špíny. A hele, pan Ježák, zahlaholil, cože jste tak nalehko. Už je přece chladno. A vychrstl špínu před chetu. Někdo mi ukrad šaty, řekl jsem sklesle. Teď jsem tu zůstal jen tak v plavkách a bez koruny. Nevím, co mám dělat. A co Troníček? Ten by vám nepomohl, toho jsem vůbec nenašel. No tak pojďte dál, pozval mě pan Houžvic nepříliš nadšeně. Něco s vámi budeme muset udělat. Vešel jsem rozpačitě do chaty. Ne, že bych měl šeredné tělo nebo křivé nohy, ale nějak jsem si uvědomoval, že šaty dělají člověka a žádný gentleman nenavštěvuje dámu v plavkách. Mé zděšení dostoupilo vrcholu, když jsem zjistil, že Alena má návštěvu. Seděla u stolu a nad ní stál takový elegantní černovlasý hezounek s načesanou patkou. Něco Aleně vykládal a ona se moc smála. Když jsem se objevil ve dveřích, vytřeštila na mne oči, jako kdyby se jí zjevila mrtvá prababička. Vedu hosta, řekl pan Houžvic. Ukradli mu šaty a nemá chudáček co na sebe. Potom mě seznámil s tím hezounkem. Říkal o něm, že je to Alenčin přítel, jmenuje se Jiří Trubač a hraje na violončelo v kvartetu, které založil pan Houžvic a které má velikou budoucnost. Dědkovi je ten Trubač zřejmě velice sympatický a Aleně pravděpodobně taky. Rozhodně byla nyní mnohem méně milá než odpoledne a dokonce se tvářila, jako bych přišel nevhod. Za to Trubač se velice živě zajímal o mé oloupení a děsně se tomu chechtal, takže jsem měl náramnou chuť použít dvojitého direktu. Co bych vám jenom mohl půjčit? Staral se o mne pan Houžvic a prohraboval se ve skříni. Potom vytáhl dlouhé černé kalhoty a zelenou vestu. Vyzval mě, abych si to zkusil. Zkusil jsem si to k nesmírné radosti Jiřího Trubače. Kalhoty mi byly kousek pod kolena, za to v pase bych mohl přijmout nájemníka. Podobně tomu bylo s vestou. Tvářil jsem se nešťastně, ale pan Houžvic mě utěšoval. To víte, na ples byste v tom jít nemohl, ale do Prahy dojedete. Konečně, vypadáte v tom líp, než v těch kalhotách z cvoky. Ty měl taky vypůjčené, zastala se mě nečekaně Alena. Odvihnálka. No dobrá, dobrá, řekl pan Houžvic. Samozřejmě, že pan Ježák s námi povečeří a pojede domů desítkou. To je nejlepší vlak, bývá už téměř poloprázdný. Alena na to neřekla nic a Jiří Trubač se tvářil tak, jako kdyby ho nemohlo potkat větší štěstí. 6. Do Prahy jsme jeli všichni 4 desítkou. Seděli jsme v kupé sami, takže nebylo nutno omezovat se v diskuzi. Nejdříve se pan Houžvic s Trubačem bavili o nějakém oratoriu, ale když viděli, že my s Alenou do debaty nezasahujeme, přehodili výhybku na trochu ličtější téma. Dědek si začal stěžovat na mládež, která podle něho neprojevuje zájem o vážnou hudbu. Nesmíte brát na všechny stejný metr, pane profesore, řekl Jiří Trubač s úsměvem. Já a Alenka jsme přece taky mládež. A předpokládám, že ani pana Ježáka nemůžeme zařazovat mezi ty tupé pásky, kteří nemyslí na nic jiného, než na louskání rodokapsů a vylupování chat. Že, pane Ježák? Nevím, jestli si Jiří Trubač při těch slovech uvědomoval, jak je blízek inzultaci. Zarýval jsem si nechty do dlaní, abych po něm neskočil. Milý Jiří, jsem rád, že se své generace zastáváte, usmál se trpce pan Houžvic, je to od vás opravdu moc pěkné. Kavalírské, řekl bych. Ale přesto se domnívám, že těch výjimek je příliš málo. Nu, řekněte vy, pane Ježák, obrátil se na mne, ale poctivě. Kolik z vašich přátel chodí na koncerty? Teď jsem se musel držet, abych se nerozchechtal. Představa, že by Ferry nebo jim vyrazili do Rudolfina na symfonii H-moll, byla přece jenom příliš silná. Ale když jsem se podíval na Trubače, nasadil jsem vážný obličej a řekl jsem pevně. Samozřejmě, že všichni. Chodíme společně dvakrát týdně a o každém koncertu diskutujeme. To je výborný nápad, pochválil mě Jiří Trubač. Na čem jste byli posledně, Šmejde? Nadal jsem mu v duchu. Počkej, až tě dostanu někde o samotě. Ale nahlas jsem mu nenadával, nýbrž jsem prohlásil, že už se tak dalece nepamatuju. Zkuste se rozpomenout, provokoval trubač, mne by to opravdu zajímalo velice. A tady pana profesora jistě taky, zajisté, stvrdil pan Houžvic. Byl bych velmi rád, kdybyste mou obavu o mládež alespoň trochu rozptýlil. Usilovně jsem přemýšlel, ale nic kloudného mě nenapadlo. Seznal jsem, že bude nejlepší, když vyskočím z vlaku proti směru jízdy. Nebyly to studánky od Bohuslava Martinů? Zeptala se náhle Alena. Mně se zdá, že jsem vás tam zahlédla. Samozřejmě. Zajásal jsem. Jak jsem mohl zapomenout na studánky? Ty přece mám děsně rád. Opravdu. Zaútočil trubač. A co se vám na nich líbilo nejvíc? Celý se mi to líbilo. Řekl jsem pevně. Tak. Podivil se trubač. Až na ten kiks v prostředku, povídám, a s tím koncem taky nebylo všechno v pořádku. Trubač se podivil ještě více. Vrhnul jsem prosebný pohled na Alenku, ale ta mi nemohla pomoci. Trubač se vítězně usmíval. A proti začátku nemáte výhrady? Zeptal se tónem, že jsem zatoužil kopnout ho do holeně. V tom okamžiku se otevřely dveře našeho kupé a dovnitř vstoupil muž s balíčkem sportek v ruce. Pánové, zaprosil, nevíte náhodou, jaká byla dnes tažena čísla? Nikdo z nás o tom neměl ani páru, ale já jsem nemohl dopustit, aby ten muž zase odešel. 3, 4, 9, 19, 27 a 36, řekl jsem. Muž se začal prohrabovat svými tikety. Po chvíli zesmutněl. Zase to nevyšlo, pánové, povzdechl. No, co se dá dělat? Zkusíme to jindy. Načež vyhodil balíček tiketů oknem. Měl jsem výčitky svědomí, neboť jsem nevěděl, jestli právě nevyhodil první cenu, ale řekl jsem si, že je to lepší, než být vydán na pospas Jiřímu Trubačovi. Muž chtěl odejít, aby nás nerušil, ale já jsem mu vysvětlil, že nás neruší, a začal jsem se s ním bavit o fotbale, což nám vydrželo až do Prahy. Jiří Trubač se naší debaty nezúčastnil, protože se zřejmě vyzná ve fotbale asi jako já v léčení planých neštovic, tak se alespoň snažil vzít Alenku za ruku. Ale ona mu k mé velké radosti vždycky ucukla. Kapitola 7. V podezření. 1. Když jsem se v pondělí vrátil z práce, byla rodina pohromadě a nevraživě na mne zírala. Pak se tátovi zřejmě zdálo, že už je toho zírání dost, tak sáhl za sebe a vytáhl kalhoty pana Houžvice. Co je tohle? Zařval. Kalhoty. Odvětil jsem. Kde jsi je vzal? Koupil v domě módy. V tu ránu jsem dostal facku, až jsem převrátil šicí stroj. Já jsem to říkala. Zvolala Marcela hlasem, o němž bylo těžko soudit, byl-li radostný nebo nešťastný. Včera byl s chuligány někde na Sázavě a někomu ukradli tuhle konfekci. Za chvíli tu bude kriminálka. Načež maminka začala brečet, jelikož se tohohle musela dočkat. Táta vytáhl ještě zelenou bundu a s napřaženou pravicí se mě otázal, komu to patří. Nechtě přijít o neplombovanou stoličku, řekl jsem, že panu Houžvicovi. Přiznal se. Zajásala Marcela. Oloupil chudáka pana Houžvice a Bůh ví, jestli ho nepobodal nožem. Máš-li zájem o jeho mrtvolu, najdeš je blíže soutoku Sázavy s Vltavou v hloubce 600, řekl jsem a obratně jsem uhnul před dalším otcovým útokem. On je cynický. Ječela Marcela a maminka pravila, že to sama ohlásí na SNB, protože v naší rodině byli odjakživa poctiví lidé. Seznal jsem, že je nutno uvést věci na pravou míru. Vyklopil jsem pravdu o svém oloupení. Tátova tvář se naráz vyjasnila. Řekl, že věděl, že budu poctivý chlap po něm a on sám, že by mě nikdy nepodezíral. Nechal se pouze ovlivnit Marcelou, která poslední dobou nemá zřejmě všech pět pohromadě. Maminka mi nabídla třenou bábovku s kakaem a pohladila mě po vlasech. Marcelu obrat v situaci velice mrzel. Sedla si na otoman a začala se učit anatomii, ale bylo vidět, že se vůbec neučí, nýbrž, že se žere nad prohranou bitvou. S pocitem absolutního vítěze jsem vzal kalhoty se zelenou bundou přes ruku a vydal jsem se vrátit je jejich majiteli. 2. Měl jsem smůlu. Pan Houžvic měl právě hodinu a Alenka byla ve škole. Svršky ode mne přijala nějaká stará paní a slíbila, že je odevzdá Houžvicovům. Odešel jsem rozladěn jako planino po stěhování. Šel jsem pomalu domů. Perspektiva, že se budu zase celý večer koukat na Marcelu, mě nijak netěšila. Na rohu naší ulice stály Ferry s Jimem a hned se ke mně hrnuli. Odpověděl jsem ledabile na pozdrav a chtěl jsem jít dál. Počkej, Bille, řekl Ferry naléhavě, musíme ti něco říct. Nejsem zvědav. Neutíkej. Je to strašně důležité. My už jsme spolu skončili. Ale Ferry se rozběhl za mnou a chytil mě za kabát. A už tu byl také Jim. Zbytečně se, pánové, okrádáte o čas, řekl jsem jim. Včera jsem poznal, že jste zbabělí skunkové, nehodící se k ničemu a proto s vámi ruším veškeré styky. Kluci chvíli mlčeli, dívali se nejistě po sobě, až konečně Ferry několikrát polknuv pronesl větu, která mi vyrazila dech. Tak to sež vedle, Bille. My jsme náhodou včera udělali tu chajdu s Andym.